Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det kan være, at vi har været lidt inde på det, men du må gerne gentage dig selv, Marik. Mm. Hvad er et råd, du vil give til det tidligere jeg? Nå, det er sjovt. Ej, jeg må nærmest lige holde tale om det, fordi det har været Pride i den her uge. Ja. Og der skulle jeg holde tale i Operats Foyer, sammen med andre unge queer mennesker. Og undskyld. Det var sindssygt sjovt. Og grænseoverskridende, som det altid er. Også fordi når jeg holder tale, så deler jeg sådan ret meget ud om mig selv. Ja, for det er ikke første gang bare i det her afsnit, du fortæller om at holde tale. Men alligevel er det ligesom lavepigerne hver gang. Jeg ville tro, du var blevet vant til det nu. Ja, jeg kunne mærke, at jeg havde ikke brug for at øve mig så meget eller sådan. Jeg var ikke nervøs, da jeg skulle gøre det. Men det, der slog mig bagefter, det var at lige præcis holde tale om min seksualitet og finde min stemme. Fordi jeg faktisk sjovt nok i gymnasiet brugte meget tid og energi på at ændre min stemme. Ja. Så jeg synes, den sådan passede ind. Der sådan ikke blev for lys, ikke for feminin, ikke for maskulin. Hvordan ville det lyde, når du så er? Jamen, så ville det være sådan især til samlinger eller okay. Et eller andet. Okay. Eller foran caféudvalget. Ja. Så ville jeg ikke snakke sådan for agtigt. Eller sådan helt over excited eller ja. Altså sådan lidt som jeg snakker nu eller sådan. Okay. Jeg tror jeg vil gøre den sådan lidt mere. Lige ved bare. Ja. Jeg vil nok bare gøre den lidt mere lidt mere formel måske. Mm. Lidt mere kontrolleret. Mm. Ja. Okay. Lidt som jeg snakker nu, sådan meget afslappet. Ja. Ja. Fedt. Men det kender jeg godt. Taler til en radiovært, jeg kender det godt. Og jeg kan huske, jeg kom jo fra, jeg boede jo i Brøndby. Og det var stort for mig, at jeg skulle ind til byen. Gefjern, ikke? Og der kan jeg da også huske, at jeg tænkte meget over, hov, nu må jeg hellere lyde som de andre, ikke tale så tæsask, om man vil, ikke? Okay. Men det er det. Fordi altså, det er jo utroligt belastende, at jeg skulle prøve at passe ind. Ja. Og den tale satte ord på det. Men så snart jeg går ned af scenen, så begynder jeg at græde. Okay. Og det var det, som om, der kunne jeg mærke, det publikum der, at de lige pludselig ser mig græde, det betyder også bare, at det er real, det jeg har snakket om. Og jeg så en blandt publikum, der smilte så meget til mig, når jeg går ned af scenen og har sagt det sidste ord, at det også stak i mig. Det var som om, hun prikkede den sidste ballon i mig, og så begyndte det bare at græde, og det hele kammet over. Fordi at de ting har faktisk været rigtig hårde. Og det er meget ironisk, fordi i løbet af min tale, så har jeg et råd. Og der siger jeg sådan et råd til mit 15-årige jeg, som er, at du skal ikke passe ind, du skal passe på dig selv. Og det tror jeg har taget hele mit liv at nå til at finde ud af, hvordan jeg faktisk passer på mig selv. Og omvendt, hvordan jeg lader være med at passe ind. Som handler om at tage noget space og vise hvem jeg er, og så møde folk med den mega store kærlighed og kæmpe energi jeg har. Men når jeg ligesom vælger at give så meget, så skal jeg fandme også slappe af og tage en pause en gang imellem. Og det råd, det vil jo faktisk være noget, som jeg også vil give mig selv nu så. Men du vil også blive bedre til det. Altså, jeg har jo altid set dig som en, der var god til at stå ved dig selv. Nu kendte jeg dig, da du gik i 2.G, 3.G, jeg gik i 1.G, ikke? Så godt har vi overhovedet ikke kendt hinanden. Vi har aldrig talt så meget sammen, som vi gør i dag, men det er bare sjovt, at jeg altid har set dig som en, der netop, altså, ikke behøvede passe ind, fordi du ligesom hvilede så meget af dig selv, og du sidder her i dag i et meget sårbart interview og taler med din naturlige stemme. Ja, lige præcis. Nu ændrer jeg ikke min stemme. Man gør det jo sikkert ubevidst altid. I don't know. Men du er noget længere. Nej, nej, men 100. Men det er bare for at sige, at dengang i gym, så er jeg 100% givet udtryk for at hvile i mig selv og være glad og smile og tage ordet og snakke med alle. Og... Men jeg var bare ikke sprunget ud. Jeg turde ikke at danse på den måde, jeg havde lyst til. Jeg tænkte konstant over, hvad andre tænkte om mig. Jeg havde det der med min stemme, når jeg skulle tage ordet foran mange. Jeg var bange, sådan, hvis nogen viskede, var det fordi, de gjorde grin med mig, eller grinte de bare af mig, fordi jeg sagde noget sjovt. Alle de der tanker, der løber igennem en. Så den der jagt efter bekræftelse er lidt lagt på hylden. Ikke mere, end at jeg sidder og tæller, hvor mange likes man får på Gram og sådan noget. Men altså, det er ikke noget, der går mig på. Det var bare en erkendelse i, at man jo altid er lidt på jagt efter anerkendelse. Men, ja, selvfølgelig. Men det er bare på den der måde, hvor det ikke bliver sådan selvskadende eller selvdestruktivt. Og jeg synes faktisk, at det er mega fedt at tænke tilbage. Og sådan, jeg er ikke ked af, at jeg ikke var længere. Det er mere den der proces, jeg har været igennem. Den er jeg bare mega glad for, at jeg har været igennem. Og jeg er nået til der, hvor jeg er i dag. Fordi jo mere jeg er mig selv, jo mere bliver de ting, jeg gør, også til en del af mig. Så det er ikke en eller anden rolle, jeg spiller, eller sådan noget der. Og jeg tror, jeg sådan i løbet af mit liv nogle gange har været i tvivl om, hvilke roller jeg spillede. Ja. Men i dag spiller du dig selv. Ja, lige præcis. Hvad er et råd, du gerne vil give dit tidligere jeg? Det er et råd, som jeg ikke kan huske, hvor jeg har fået henne, men jeg prøver at huske det ofte. Og det er, at den eneste person, du skal bruge resten af livet med, det er dig selv. Og det er ikke et... Det lyder meget egoistisk, og det er det også på nogle punkter. Men jeg tror, jeg ser det meget i sådan forhold til værdi og tilpashed. Og jo, man skal være et godt menneske, og man skal passe på dem omkring sig, og du skal gå op i folk omkring dig. Det gør jeg også meget. Men relationer, kærester, familie, jeg går meget ind, for man vælger sin egen familie, er i sidste ende nogen, der skal gøre noget godt for dit liv. Og du skal arbejde for det, og du skal kæmpe, og du skal hjælpe og bruge energi på det, men i sidste ende, så skal du ligesom veje det op med det. Og jeg tror nogle gange, i forhold til at give tidligere mig det råd, jeg tror egentlig, jeg har været ret god til det. Jeg har bare altid lyst til at gentage det, fordi nogle gange har jeg gået lidt for meget op i, hvad andre tænkte, eller gået lidt for meget op i nogle mennesker eller nogle situationer, jeg ikke rigtig bryder mig om, og været lidt for dårlig til sådan at vælge. Sådan mærke efter, tror jeg også, man godt kan oversætte det. Så jeg har været lidt for dårlig til at mærke efter, okay, hvad har jeg brug for energimæssigt og værdimæssigt? Ja, hvad en situation, hvor du ligesom ville ønske, du havde været bedre til at lytte til det råd som yngre? Hvor du godt kunne have brugt, at, nu ved jeg godt, det er ikke altid, det ville have ændret noget, at man havde fået det at vide, men hvis det havde, altså hvornår kunne du have brugt det at få det at vide? Altså, det er jo måske et nemt svar, men jeg tror dengang med sådan, jeg skal kalde ham Lille Søren, sådan efter indlæggelse, før efterskole, der var jeg kommet tilbage, og skulle være social igen, og der brugte jeg vildt meget tid på sådan at finde balancen i teenage-livet, og det er jo fucking brutalt at være teenager. Altså sådan 13-14-årige børn er jo onde. Altså sådan, de er jo decideret nogle møgsvin alle sammen, det var jeg sikkert også. Og man er usikker. Man er usikker, man får at vide af film og serier, man skal se ud som folk i Euphoria, og det er noget værre. Jeg er glad for Euphoria, ikke fandt det dengang, jeg var 13. Nej, men jeg tror nogle gange godt der, at der vil jeg gå for meget op i, hvad nogle af de andre boys fra parallelklassen eller sådan noget mene det og tænke det, og jeg tror, jeg nogle gange prøvede at passe ind i nogle grupperinger, i stedet for bare at nyde, sådan, jeg har endelig fået nogle venner, og de var super dejlige, og så nogle gange har jeg brugt for meget tid på at tænke sådan, okay, men hvordan sørger jeg for, jeg ved ikke, om det giver mening i forhold til det livsråd? Jo, men du siger jo, du fortalte jo tidligere, at du var sådan lidt den nørdede, og du kunne måske lide nogle ting, som du var meget i tvivl om, altså sådan som jeg modtager dit råd, altså at den eneste, du skal være sammen med resten af livet med sikkerhed, det er dig selv, så man fandme også nødt til at lære at kunne lide sig. Altså, jeg er nødt til at lære, det er noget, jeg selv kæmper meget med, jeg er nødt til at, jeg er ikke god til at være alene, jeg opsøger ikke alenetid, jeg har ikke som sådan brug for det, men jeg ved, jeg er nødt til at lære det, for det er det eneste, jeg har med sikkerhed, ikke? Mm. Nu tænker jeg på sådan, du har også brugt lange perioder af dit liv alene. Altså, du blev jo hivet ud af folkeskolen, du blev hjemmeskolet, du, som du selv siger, voksede op foran en skærm, gaming og film. Altså, måske det er også derfor, det klinger måske bare lidt hos dig, det her med. Så fortalte du også om, så kommer du til Kina, og så lærer du at være alene, men på et lidt mere sund måde. Altså jeg tror lidt, at hvis jeg skulle give rådet tilbage, så er der lidt to veje, det kan gå. Jeg synes, du har en rigtig god pointe i, at man skal lære at elske sig selv, fordi altså hvis jeg kunne ændre én ting for, lad os sige, 13-årige Søren, så ville jeg bare fortælle ham sådan, dude, du er så brutalt hård ved dig selv. Altså sådan, du er simpelthen nødt til at give dig selv en pause, give dig selv en chance. Altså, der har aldrig været nogen mennesker i mit liv, der har taget mig hårdere end jeg tædede mig selv i den periode. Og det gør man, det tror jeg mange gør igen. Det er lidt den her pointe, der må være i den alder. Men altså sådan, jeg havde alt ved mig selv. Jeg kunne ikke gå igennem en dag, uden at jeg havde, hvordan jeg var som person. Jeg havde, hvordan jeg så ud. Jeg havde vel hellere, jeg overvejede en periode at skære min, jeg har en røvhage. Jeg overvejede for videre perioder at være sådan, skal jeg ikke bare skære min røvhage af, fordi det er bedre at have et ar, altså sådan, end at have en røvhage. Jeg tror bare, at sådan, når jeg tænker tilbage, hold kæft, hvor var jeg hård ved mig selv. Så den del kan jo være råd, at man skal ligesom vende sig til at elske sig selv, eller man skal lære at elske sig selv. Og så tror jeg også helt klart, og det er nok også der mere rådet ligger for mig nu. Jo, jeg går op i, jeg har godt lide relationer, og jeg er på Tinder, som du også så før, og jeg har rigtig mange gode venner. Men jeg er sgu også lidt en enspænder, og det har jeg det rigtig, rigtig godt med, fordi jeg ved, at jeg har det rigtig fint i min eget selskab. Og jeg tager i biografen alene virkelig ofte. Eller det foretrækker jeg faktisk for det meste. Jeg har også været til koncerter alene. Jeg har ikke lige taget... Jeg har en drøm om at rejse alene. Jeg har ikke lige taget springet endnu. Men sådan i hverdagen kan jeg rigtig godt lide. Jeg har haft meget sådan alene sommerferie, og det passer mig rigtig godt. Jeg var på Roskilde. Det var hyggeligt. Efter det, så har jeg arbejdet, haft sådan en staycation. Arbejdet, badet, set Tour de France første gang i mit liv. Det var ret sjovt. Passede mig selv, hyggede mig i solen sådan, og det tror jeg bare er ret nice, men det er jo også sådan en, at det er ikke fordi jeg sidder og laver sådan en pros and cons liste med alle mennesker i mit liv og alle mine familier og sådan noget, men jeg er ret selektiv omkring sådan, altså jeg gider ikke det argument med at familie er blod. Der er nogle mennesker i min familie jeg gider bruge tid på, fordi jeg synes de er åndssvagt at høre på, altså sådan, og de synes sikkert det samme med mig, og så kan jeg ikke forstå hvorfor vi skal spille vores liv på at bruge tid med hinanden. Men det lyder jo også til, at nu hvor du så er bedre til at følge det råd, du måske ikke tog så meget til hjerte dengang, altså det her med, du har formået at finde en tryghed i dig selv, altså en base, og det er jo især en, man kan hvile i, fordi du skal ikke være bange for, om du lige pludselig slår op med dig selv, eller om de ikke vil være venner længere, altså det er jo en kæmpe selvstændighed, vi har talt meget om selvstændighed i dag, synes jeg, siden du ligesom rejste alene til Kina, eller ikke alene, men næsten, ikke, med skolen. 25 til, andre Danish kids. Ja, til Kina i et halvt år, og, mm-hmm. og ja, som jeg lige nævnte før, ikke, altså dig, lille som barn, der faktisk bliver tvunget ud i næsten ensomhed, og så dig, der bliver ældre og lærer på en eller anden måde, og sådan reclaim den. Og alene, ikke fordi du skal, men fordi du faktisk også har lært at holde af det. Ja, det har du ret i. Nu kan jo dokumentarinstruktøren i mig ikke lade være med at tænke på, hvor udstikkende sorgsvarelsen er i forhold til det andet. Hvorfor? Bare fordi den ikke passer i kontekst til de andre. I'm so sorry. Altså det er bare min egen, igen. Jeg, ja, ja, jeg ved godt, du instruerer det hele i dit hoved nu, som bare det er en film. Jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke instrueret sammenhæng af det hele. Nu kan jeg bare ikke lade være med at sidde og overveje delene, hvor jeg er sådan, okay, men så... Jeg skal nok lægge det fra mig. Nej. Det er bare mit arbejde. Det er fedt. Det er fedt at se dig at work. Og selvom det er mig, der er styreslagets gang i dag. Vi går lidt videre. Hvad er et råd, du ville give til de tidligere jeg? Det tror jeg var, at skifte, eller andet, at det er fint nok at skifte, det er ikke et nederlag at ændre, hvad kan man sige, sin hverdag eller sine rutiner. At skifte folkeskole? Det var jo noget af det, kan man sige, men også det der med, at det er ikke, det er også fint nok sådan at skifte diæt, altså det er ikke et nederlag, at du, bare fordi du er stor, så er det ikke fordi, at diæten gør, at du er... skal tabe dig eller definere dig eller sådan nogle ting der, fordi det blev der også meget, når man var lille og var kraftig, fik at vide af diætisten, at du skal ligesom gøre de her ting, for ellers så dør du i en tidlig alder og sådan nogle ting. Det fik jeg vide på hospitalet, da jeg var 10 år gammel eller sådan noget. Ja, og prøver, hvordan har den her opvækst været? Altså, du er jo blevet mobbet også med din vægt, men jeg har selv prøvet at være ung teenage pige og blive konfronteret med sin krop. Det er jo... Det sætter sig jo, altså hvordan har det... Altså det er jo, har jo ramt på den måde, at man nogle gange, når jeg går rundt udenfor, så kigger jeg på andre, føler folk stiger hele tiden, fordi man er den der anderledes type, der går rundt. Altså nu hjælper jeg det heller ikke så meget ved at have langt hår og langt skæg. Altså man er jo lidt karikeret i forhold til det andre. Man ligner lidt noget en sore thumb, når man går rundt ude. Men at det var på grund af størrelsen, tænker jeg jo rigtig lang tid, at folk stirrede, folk glåede. Og det gjorde rigtig ondt. Og det er jo noget, som jeg stadigvæk er i gang med at affinde mig med, at det er ikke nødvendigt. Folk stiger ikke på dig. Folk kigger bare den samme vej som dig, ikke? Altså, og det er svært ligesom at kunne være i en krop, som man ikke er tilfreds med. Altså, mest af alt, fordi der er en masse ting, jeg ikke kan gøre, fordi man har dårlige knæ. Som hvad? Men så løbe. Altså nu over på mit arbejde, så arbejder jeg i en klub lige pt. Jo, på mit praktiksted her, ikke? Og der er ungerne, vil jo gerne løbe hele tiden og være i gang, og det er vildt fedt, og det vil jeg da også gerne, men kroppen bryder bare meget hurtigere sammen, og der skal have pauser meget mere end andre, og altså, man kan ikke danse til den nye morgen på samme måde, som man kunne for et par år tilbage, fordi altså, den her vægt har alligevel gjort, at ens knæ og led er blevet sværere og dårligere, ikke? Så det er jo det, som der er problematikken, fordi man vil rigtig gerne løbe rundt, man vil rigtig gerne være i gang og sådan noget. Jeg elsker at dyrke sport, elsker at spille fodbold, håndbold, alt muligt. Men når kroppen ikke kan det, så føler man en form for, hvad kan man sige, altså afmagt. Ikke? Altså du bestemmer ikke selv, fordi der er noget, som der selv, altså der er noget i dig selv, der sætter en barriere for, at det kunne ikke komme igennem. Ikke? Altså. Og det er din krop vil modstrider ligesom det dit sind vil. I den grad. Altså, fordi kroppen siger jo stop, når det er, den ikke kan mere. Og det ved vi jo alle sammen godt. Man får skader, man får kramper, fiberspringninger, forskellige ting, fordi kroppen, nu siger jeg, har kroppen bare ikke kun mere. Og hjernen kan gøre rigtig meget, og man kan løbe igennem det alligevel, men problemet er, at på et eller andet tidspunkt igen som angst også, så kan jeg tage det altså op med dig, og så får du den her øvfølelse. Men det er jo ligesom at prøve at affinde sig med, hvad kan man, hvad kan man ikke, og hvad skal der til, for at du kan nå herover. For igen, jeg har ikke noget problem med at være kraftig. Jeg har et problem med, at jeg ikke kan ting. Så for mig, så vil jeg gerne være, jeg er ikke ked af min krop. Jeg har affundet rigtig meget med den, og jeg er meget tilfreds rent udseendemæssigt. Ja, det er der, ikke æstetikken, der overhovedet ikke. Det er pisse ligeglad med. Jeg er pisse ligeglad med, hvordan folk ser mig, og hvordan folk har lyst til at køre på forskellige ting, og ord rører mig ikke mere igen på grund af min, altså min mobbetid. Ikke? Man har lært nu til slut, altså det med at tage imod de ord og tage det til dig. Men de ting, som man selv kan banke sig selv i hovedet over, er stort set det eneste, som der er problematikken. Altså, at man ikke er sund imod sin egen krop, og man ved, at det falder fra hinanden. Altså, at der er større mulighed for gigt, større mulighed for... diabetes, Ja, du har vel også mange statistikker i hovedet, dem er du vel altid blevet konfronteret med. I den grad. Altså, der er en grund til, at jeg ikke vejer mig jo, for eksempel, fordi det ved jeg bare, det gør mig ikke glad. Altså, det gør mig sidste modsat, og det er noget, jeg ikke kan slippe fra, fordi at det er ikke en, det er ikke en, det tror jeg ikke rigtigt, der er rart for nogen at veje sig som sådan. Sådan, lidt sådan. Tror jeg heller ikke. Det er jo altid sådan lidt en, nu skal vi måle dig her i forhold til, hvor godt i menneske du er, ikke? Og specielt den dag, vi lever i dag, altså, hvor man har et fedt, man skal køre indenfra, ikke? Altså, du skal være, som fyr skal du være over 1,80. Du skal have en, hvad kan man sige, du skal ikke nødvendigvis have en sixpack, men du skal i hvert fald have en markeret krop, som der gør, at du ligner lidt en græsk Adonis, ikke? Altså lidt sådan, du skal have en god tøjstil, som du skal gå op i af helvedes til. Håret skal sidde, om det er langt eller om det er kort. Du skal i hvert fald være ret og sådan nogle ting. Og, hvad det hedder, skæg, det skal være, hvad kan man sige, plejet og veltrimmet. Og der er så mange regler, og det er samme inden for kvinder. Jeg kan ikke snakke så meget der, for jeg er ikke selv, for jeg ligger overhovedsageligt kun mærke til, hvad man selv ligesom... Men de er der. Putter. Og det kan jeg kun forestille mig. Altså, min bedste ven snakker jo hele tiden om det og sådan nogle ting, og det er pisse irriterende. Altså. Men alligevel er der mange af de her regler, som du jo så ikke følger. Jeg følger ikke nogen af dem. Dem er du ligesom ligeglad med, det er ikke dem, der trykker, men det er mere dem, når du bliver begrænset. Det er lige det, fordi det er jo der, hvor det lige præcis, det er der, hvor jeg gerne vil have Adonis-kroppen. For jeg ved, at Adonis-kroppen vil kunne løbe til dagen eller hvad det hedder, altså fra morgen til aften. Det ved jeg, den kan. Jeg ved, den kan kaste med bolde hele dagen lang. Den kan feste natten lang, uden den tager imod det samme smælder, som min krop engang gør. Altså, den bliver ikke lige så langsomt fuld, som jeg gør. Altså, den har ikke det samme, hvad kan man sige, den er bedre til at, ligesom, at restriktere sig på rigtig mange punkter, men samtidig så kan den også give meget mere loose. Hvor at, altså, det er meget sjovt, for der, hvor min krop kan tage imod meget, det er der, hvor andres kroppe siger stop. Altså for eksempel med alkohol eller mad. Der kan jeg jo fortsætte i 100 år. Hvor at et, igen, Adonis-kroppen vil jo sådan, efter et par øl sige, jeg kan godt mærke det nu, ikke? Hvor jeg står der sådan lidt, kan du mærke det? Altså, jeg har brug for dobbelt så meget, og det ved jeg også er dårligt for min, altså, indenbo. Og så spiller man stadigvæk fester hver eneste weekend og kører det, fordi man, altså, nu er jeg kun 23, ikke? Altså, jeg er jo stadig ung menneske. Så er det jo der, hvor man ønsker, man har det. Altså, når det er de ting, som du, altså, de dårlige vaner, som du kører på, som du kan rigtig godt, det er jo noget, som du rigtig gerne vil kunne mindre, og omvendt, så er det de gode vaner, som du ikke kan så meget, som du rigtig gerne vil kunne mere. Og det er der, hvor du lige pludselig kigger på din her anden krop og siger, der vil jeg have din. Så hvis du kunne tale til det tidligere jeg, vil du så opfordre dig til at omlægge sit liv og få bedre vaner, eller til at blive bedre til at acceptere at ikke at have dem? Altså, jeg vil som sådan altså lidt opfordre og opfordre til accept og opfordre til ændring, men ikke så radikalt, som det endte ud i at blive med dengang. Altså det der med at sådan også sige fra og sige, det der, det er for meget for mig. Altså lige pludselig fra den ene dag til den anden at gå rundt og få en pålægschokolade med om morgenen, til lige pludselig at skulle æde havregrød og sådan et sådan. Og jeg havde et havregrød, jeg kunne ikke lide det. Altså sådan et sådan. Det var forfærdeligt. Og det er okay at sige stop allerede dengang, fordi det var traumatiserende. Altså at få taget hele ens verden af gode, rare ting, specielt når man havde det skidt samtidig. Ja, jeg skulle til at sige, det er jo ikke bare, fordi det smager godt. Det er jo også en måde for dig, at du ligesom har kunne være i verden på. Det har været din coping mechanism. 100%. Altså. Så når man fjerner det, så er det altså også mere end bare, når det var synd for dig, du ikke 100%. Kan spise din chokolademad. 100%. Altså. Og det tænker jeg sådan lidt sådan, det er jo bare at prøve at finde balance allerede dengang, som jeg har i dag omkring at spise og sådan nogle ting. Jeg ved godt, hvor meget jeg kan motionere, og jeg gør så meget, jeg overhovedet kan. Og nogle gange ser kroppen stop, og så er det også okay at ligge sig hjemme på sofaen. Og sådan lidt sådan. Men at lære det til det tidligere jeg, og det der med, at det ikke er verdens fedeste ting, at skulle op og have noget for os mor for hver dag. Vi boede i samme hus nemlig. Mine forældre og jeg, og så mine bedsteforældre. Det er måske ikke op til de bedste forældre den eneste dag for at have noget. Jeg ved godt, det er en coping-mekanisme, men det kommer ikke til at gavne dig. Altså, og så specifikt til min efterskole, jeg vil jeg rigtig gerne snakke til, fordi det var der, hvor det gik galt. Jeg blev forelsket, hvad kan man sige, drønforelsket for første gang i mit liv, og så begyndte jeg at træne helvedes til. Jeg har aldrig været i bedre form i mit liv, som jeg var i starten af min efterskoletid. Og så fik jeg min afvisning, og lige pludselig begyndte jeg bare at spise. For igen, coping-mekanisme. Og drak sodavand hele tiden og kørte på det der. Fordi det gjorde alle andre jo også. Men igen, det er jo ikke alle andre, som der har et stofskifte, som der nødvendigvis ikke er god til at tage imod det. Så jeg var jo bare sådan et, også det der med, at det er også okay at være anderledes. Altså sådan et sådan, det ikke alle ser ud på samme måde, og mange mennesker kan godt tåle at spise rigtig mange ting, men så er der andre ting, som de dealer med. Altså det er også det der med at humble sig selv nogle gange, ikke? Altså. Og som vi også har talt om til et af de tidligere øjeblikke, altså det her med, det er okay at vide, når du ikke kan, men det er også godt at hanke op i sig selv, når man ved, man kan. Mm, i den grad. Hvad et råd, du gerne ville give det tidligere jeg, hvis du kunne? Jeg tror, det ville være, at det er okay at skuffe andre, hvis det er, det er godt for dig selv. Det er okay at droppe ud af en prestigefyldt uddannelse, hvis det betyder, at du ikke skal gå rundt med stress. Det er okay at sige nej til en god ven og sige, ved du hvad, det her det gider jeg ikke mere, selvom det er svært at give slip. Så det er okay at skuffe folk. Du har jo efterhånden gået på et par uddannelser og er stoppet på dem igen. Det har jeg selv gjort, og jeg husker meget tydeligt følelsen af, at det var et nederlag. Selvom jeg godt vidste, at det var det rigtige at gøre, så der er også noget med diskursen omkring det her med droppe ud. Altså som om det er meget passivt, det er noget, der sker for en. Det er ikke et valg, man selv tager. Hvor jeg tænkte, jeg ville ønske, at man på en måde sagde tillykke, når folk droppede ud, ikke? Fordi ja. Tillykke med, at du ved, der er noget andet. I stedet taler folk til dig som om, ej, hvor er det synd. Kan du huske at have følt, at du ville skuffe, altså på din første uddannelse der, hvad var dine tanker og processen ligesom i forhold til at skulle droppe ud eller at stoppe? Jamen, første gang var det egentlig ikke så slemt, fordi at jeg tror folk de ser meget ned på kreative uddannelser, hvilket er i mit hoved dybt forkert. Ja, det var jo tekstilformidler, ikke? Ja, jeg læste tekstilformidler. Og folk var jo egentlig bare sådan, nå okay, han har vågnet op, han har fundet ud af, at der er noget bedre, han kan i livet. Så det var egentlig ikke så galt. Folk var egentlig meget glade for, at jeg stoppede. Altså mine forældre var jo bare sådan, ja, find noget bedre. Ej, fordi, hvor ærgerligt også på ja. En eller anden måde. Nu ved jeg godt, jeg lige har sagt det jeg gerne vil have, men det er ja. Også synd, at det er fordi, at det er det ry, man har, og det er da også svært at få job, ikke? Ja, det er det. Især i Danmark, så er det skidesvært at få job, hvis du vil være kreativ, for folk vil ikke betale for det. Men det er en helt anden snak. Men anden gang jeg droppede ud, der gik jeg jo på universitetet og læste til audiologoped, høretalepædagog. Og jeg var i gang med min bachelor, og jeg skulle over og tage en kandidat. Jeg boede på Fyn. Og det fungerede bare ikke. Altså, jeg havde boet i Odense og følte mig ensom, fordi at alle jeg kendte og holdt nær, de var på Sjælland. Så kom corona lige pludselig også, hvor man følte sig, jeg tror alle følte sig ensomme. Og så skete der en masse andre ting i mit privatliv, og til sidst så kunne mit hoved bare ikke følge med mere. Og vi nåede til, at jeg skulle til eksamen, og så måtte jeg kigge mine forældre i øjnene og sige, at jeg kan ikke tage til eksamen. Nej, hvornår besluttede du dig for, at du skal stoppe på det studie? Jamen, jeg begynder at putte kort efter corona lukkede Danmark ned der i marts. Omkring april, tror jeg, siger det til mine forældre første gang. Og så siger de, nej, men du går til eksamen, og så kan du tage den bagefter. De reagerede ikke helt som første gang. Altså, det gjorde de ikke. Og da du siger det til dem, hvordan ser de ud? Altså, fornemmer du en eller anden form for skuffelse? Ja, det gør jeg. Hvordan fornemmer du det? Jamen, jeg kan jo godt se på min mor, at måden hun sidder og kigger, så, altså det er jo sådan lidt, en ting er, hun er selvfølgelig ked af det på min vej over, at jeg har det så skidt. Noget andet er også bare, at altså sådan en måde, hun ligesom siger, nej, tag nu til eksamen, og det kan være, det går alligevel, og det kan være, det bliver bedre næste år, og måske kunne du kunne blive overflyttet fra Odense til København, eller et eller andet, ikke? Hun tænker ligesom i alle andre muligheder, end det, du faktisk fortæller hende, du vil have som mulighed. Lige præcis. Og så hun sådan, kunne du ikke også, man kunne vel prøve at høre, om ikke du kunne gå året om, eller et eller andet, så kan du få en pause, og så kan du gå til eksamen næste år, eller et eller andet. Altså hun prøvede at finde på alt andet, end at jeg skulle droppe ud. Og jeg sidder og sådan, jeg kan ikke se mig selv i det her, og jeg kan slet ikke se mig selv i den her stress i de næste 4 år. Det gik ikke over helt, som jeg gerne ville. Og vi havde mange snakke hen over de næste måneder. Også fordi, at så begyndte det jo sådan lidt lavpraktisk, sådan om, hvad med indkomst i mellemtiden? Fordi kontanthjælp, det kan du kun få, hvis det er, at der er sket noget uventet. Så gælder det her som uventet, at du går ned med stress? Og sådan, hvor skal jeg bo hen? Skal jeg flytte hjem til mine forældre igen? Puha. Det er jo også noget, man anser for værende et nederlag, sådan rent socialt, ikke? Altså, der er jo mange, der synes, det er pinligt. Ja, og det synes jeg egentlig også til at starte med. Også egentlig ikke, fordi... Altså jo, selvfølgelig, man bliver træt af at bo med sine forældre på sigt, ikke? Men det var jo ikke, fordi jeg havde et dårligt forhold til mine forældre. Så det var jo ikke, fordi der var noget galt med at bo der, men det der med, at andre skulle høre, åh, nu flytter han hjem til sine forældre igen. Ja, og det er sjovt, hvordan sådan... Jeg trækker faktisk ikke på skulderen, hvis jeg kender nogen, der er 22, der stadig bor hjemme. Men det er som om det der med tilbage, flytter tilbage. Ja. Ikke? De har prøvet, og de har fejlet, og nu skal de komme crawling back og flytte hjem igen. Ja. Jamen, og det er igen den der skuffelse, hvor det er, at man er sådan lidt, hvad tænker andre? Men hvor det er, at så tænker jeg tilbage, og sådan, jamen, det er okay at skuffe dem. Det er dem, der skal deale med den skuffelse, det er ikke mig. Jeg gør det, der er bedst for mig lige nu. Ja, for du er jo faktisk ikke skuffet over dig selv. Nej, jeg vælger jo faktisk mit helbred over alt muligt andet. Altså jo, havde det været fedt med den indkomst at være audiologoped? Absolut. De tjener væsentligt mere end socialrådgiver. Havde det været fedt at kunne sige, jeg har klaret en bachelor og en kandidat? Ja, det havde det. Men er det ikke lidt federe at sige, nå, jeg passede på mig selv, og nu har jeg faktisk valgt noget, jeg er rigtig glad for? Ja, og for hvis skyld skulle du have den uddannelse, så er det bare for ikke at skuffe andre, gør du noget for at please andre, ikke? Men her sætter du ligesom dig selv i højsædet, men det ville du ønske, at du ligesom kunne sige til den tidligere Christian, at det må du godt gøre noget før og noget mere, og du må gøre det uden at have dårlig samvittighed. Lige præcis. Altså, jeg tror, der er mange tidspunkter, hvor jeg kunne have gjort mit liv meget nemmere, hvis jeg havde sagt, at det er faktisk lige meget. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.